Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 5-ն է, օրը 5-7-ի, ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Վարդաձոր գյուղի առօրյայի մասին է պատմում Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրն է, այդ մասին խճանկար է ջում։ Վան Նովիկովի պատրաստած պատուհանի մոտ խորագրով սյուժեի շարքը շարունակում է բացահայտել մասնագիտությամբ երաժիշտ երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանի աշխարը։ Կլսեք սույն թվականի ապրիլի 5-ի թողարկման կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում հուլիսի 5-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանանք օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Սովորաբար որևէ գյուղից վերադարձից հետո դեռ երկար ժամանակ ոգևորված ու դրական լիցքավորված եմ լինում։ Մարտակերտի շրջանի Վարդաձորում էլ մարդիկ ժպտերես են, հյուրասեր, սակայն խնդիրները մտահոգիչ։ Այս գյուղի դպրոցն ունի ընդամենը 5 աշակերտ։ Տարեստարի երիտասարդ ընտանիքները շրջկենտրոն կամ մայրաքաղաք են տեղափոխվում։ Հրաշալի բնությամբ այս գյուղում, սակայն, ինչպես եւ մյուսներում, աշխատողը միշտ էլ օրվա հաց կունենա։ Ակումբի վարիչ Մելանիա Բաղդասարյանը մտահոգված է, որ երիտասարդների մեծ մասը ցանկություն չունի հողի հետ աշխատել, գյուղական կյանքի դժվարություններից խուսափում են։ Ակումբի լիարժեք գործունեության համար էլ երիտասարդների երեխաների ներուժն է անհրաժեշտ, որը գնալով պակասում է։ Գյուղը մինչև պատերազմը շատ մարդիկ կան, աշակերտները 100-ից ավելի մեր գյուղում։ Հիմա 5 աշակերտ է, բայց այս տարի 4, մեկ արդեն ներոդասան ավերտան է, 4 աշակերտ է մնալու։ Դժվարությունները դեռ շատ մեծ է, որ աշակերտը չկա, արդեն պարզ է իմ աշխատանքը։ Այսինքն երեխաներ պետք է լինեն, որ երիտասարդները չկան, սա Մարտակերտ, ուրիշ գյուղերում են ապրում, երեխաները սա տարել են Մարտակերտ։ Ինչ է դե կապված, որ գյուղից ուզում են երևի աշխատանքը, բայց դեռ շատերը աշխատում են մեր այս հանքում, բայց ելի ապրում են Մարտակերտում։ Պատճառը ես չեմ կարա ասեմ։ Այսինքն բնականաբար եթե երեխաներ չկան, երիտասարդները քիչ են, ձեր աշխատանքը նույնպես ակտիվ չի կարող։ Ակտիվ չէ, այո։ Որպես գյուղի բնակիչ ընդհանրապես ինչ դժվարություններ, ինչ հարցեր։ Ես դժվարություններ չեմ տեսնում մեր գյուղում։ Ով աշխատի, նայել կուտի։ Դուք կոնկրետ տնտեսություն վարում եք։ Այո, անասնապահությամբ զբաղվում ենք, ամեն ինչ անում ենք։ Գյուղական կյանքի հմայքը ինչու՞մ է։ Ինչ միշտ թվում է, որ գյուղում ամեն ինչ մի քիչ ուրիշ է, ավելի մաքուր, ավելի անկեղծ են մարդիկ։ Դուք գյուղում ծնված մեծացած որպես։ Որ գյուղում ծնվել եմ, մեծացել եմ, իմ համար գյուղը ավելի լավ է, քան քաղաքը։ Գյուղում մի քիչ ապրելը հեշտ է։ Քաղաքում չեմ ապրել, երևի քաղաքի քաղցրությունը չգիտեմ։ Բայց մարդիկ ասում են, հիմա քաղաքը լավ է, լավ է, բայց մեր գյուղը ավելի լավ է։ Ամեն տեղ էլ պետք է աշխատես, որ անպայման, անպայման։ Եթե քաղաքում չաշխատես, ի՞նչ կուտես։ Պիտի այնտեղ անպայման աշխատես։ Գյուղում էլի եթե աշխատանք չի լինում, ասենք այգես մշակում ապրում ես, անասուն ես պահում ապրում ես։ Հիմա աշխատավարձում մենք չենք ապրում, մենք ապրում ենք, անասուններ ենք վաճառում։ Կան գյուղում ինչ որ առանձնահատկություններ, ինչ որ տեսարժան վայրեր, որ քաղաքի բնակիչը գա ծանոթացնեք, օրինակ։ Ինչ գրավիչ բան ունի ձեր գյուղը հենց։ Անտառում ունենք տեղ, գալիս են դեղ, ասենք ծնունդ են նշում, ամառ էլի, բայց ունենք մեզ այդ խաչը, հա կգնաք կնայեք, կտեսնեք։ Դե մենակ է այդ խաչը, բայց դե մեր բնությունը ամեն ինչ է, էլի։ Աստված չի խնայել, բնության առումով հարուստ եք բավականին։ Այո, շատ։ Ձեզանից մոտիկ հենց Կաշենի հանքավայրն է, եւ մի առումով իհարկե տնտեսապես որոշակի առաջընթաց կա, աշխատատեղեր եւ այլն, մյուս առումով երևի ինչ որ խնդիրներ ստեղծվում են համենայն դեպքում։ Դե այդ խնդիրները լինում է, բայց եթե որ աշխատում են, իմ ամուսինս աշխատում է, երևես հատղաս էլ կաշխատի, Խոշին է հիմնականում էս խանգարում, Խոշին ամեն տեղ կա, մենք հենց առաջի տունն ենք, մոտիկ ենք էլ այդ հանքավայրից, բայց դե ինչ անես, էլի աշխատատեղը աշխատում է, եթե չլինի, պարզավոր կամ բանակը պիտի գնա, դե եթե գնաս բանակում աշխատես, պարզավոր մեր ընտանիքն էլ կգնա արդեն, գյուղում չենք մնա, բայց դե գյուղում պարտադիր է էլի մնալ։ Համենայն դեպս այսպես գյուղում եք մնում, տնից չեք կտրվում։ Չէ, չէ, մենք մեր գյուղումն ենք։ Քաղաքը պահողն էլ, երկիրը պահողն էլ գյուղն է։ Այո։ Ինչ որ միջոցներ համենայն դեպս գուցե ձեռնարկվեն գյուղի բնակչին գյուղում պահելու համար։ Մեկը չեն մնում, չեն ուզում։ Ջահելները չեն ուզում աշխատեն։ Հողագործություն չեն սիրում, չեն անում, անասնապահությունը չեն անում։ Մեր գյուղում էլի երիտասարդ ընտանիք կան, ոչ այն են անում, ոչ այն, ոչ անասնապահությամբ են զբաղվում, ոչ հողագործությամբ։ Եթե ասենք այդ հանքավայրը չլինի, ուրիշ աշխատավայր չլինի, պետք է այդ հողը մշակի։ Էլի չի մշակելու։ Գնալու է բանակում աշխատի, ասենք, տղամարդը աշխատելու է բանակում, կինն էլ տունն է մնալու։ Փաստացի երիտասարդ սերնդի մեջ հենց գյուղի հանդեպ այդ կապվածությունը նվազել է։ Այո։ Այդ դեպքում շատ ավելի դժվար է երեխաներին դաստիարակել գյուղը սիրելու ոգով, բայց չէ որ հայրենիքը սկսվում է իր բակից, իր գյուղից յուրաքանչյուրի համար։ Դրա համար դժվարությունները երևի հենց դաստիարակության առումով են ծագում, չէ՞։ Ինչ կմաղթեիք ձեր գյուղի համար։ Որ լսում ենք, տենց ասում են գյուղը տանելու են ուրիշ տեղ սարքեն, մենք մեզ վատ ենք զգում։ Ես ցանկանում եմ մեր գյուղացուց բոլորը հետ դառնան մեր գյուղը շենացնենք, թող մնանք մեր գյուղը, մեր դպրոցը մնա, կարևորը էտա գյուղին։ Իհարկե, գյուղին կյանք տվողը դպրոցն է։ Դպրոցն, այո։ Ասենք ամեն մի թաղամասում երկու ընտանիք է, հիմա ինձ տենց մոտիկ հարևան չունեմ, երիտասարդ ընտանիք ենք, ցանկանայի մի երիտասարդ ընտանիք է ինձ հարևան, հարևանություն անենք, հարևանություն անելու համար ահագին ճանապարհ ես գնում, որ մի մարդ տեսնես։ Հարասուն տարի առաջ այս գյուղ հարսի եկած, այս գյուղին նիստուկացին վաղուց սովորած մեկ հաստիքով ակումբում ու գյուղապետարանում միաժամանակ աշխատող Էլմիրա Մկրտումյանը գյուղից դուրս գալու այլ տեղ ապրելու մասին անգամ մտածել չի ուզում։ Հավատացնում է, որ աշխատող մարդը թե գյուղում, թե քաղաքում կարող է լավ ապրել, իրենց ապրուստից չի բողոքում, միայն թե ուզում է, որ երիտասարդները գյուղում մնան, բակում խաղացող երեխաների ձայնը գյուղի բոլոր անկյուններից լսվի։ Գործում անում ակումբում ուստը հավաքարարում, տղաս պսակված, օն է իրեք խոխա, հանքում աշխատում է, կենջենք պահում, հեյվան ունենք, ախրը խոզենք պահում, հավերենք պահում, աշխատում ենք, ախրը ոտոմըք, լիտես պակաշենք, վեր ասենք հավ, պակասենք, լա, հենա ապրում ենք, մզանակ յոլ ենք, հողնենք մշակում, որ եշում ենք մնացած տեղերը, տեսնում որ պակասեմ, չեմ տհեշենք, հեն աշխատում ենք, ոտոմ ենք, ապրում ենք։ Այսինքն լավ ապրելը հնարավոր է նաև գյուղում, եթե աշխատասեր։ Ահա, պիտի աշխատես, որ ոտես, որ աշխատես, մրդակ ոտես, պիտի գործես, որ ոտես, աշխատես պիտիս։ Դուք հարս եք եկել այստեղ։ Ահա։ Բայց կյանքի մեծ մասը փաստորեն անցկացրել այստեղ։ Հա, հեսա 40 տարեա այստեղ ապրում։ Կան այստեղ այնպիսի ավանդույթներ, որոնք տարբերվում էին ձեր գյուղից ու որոնց դուք եք հարմարվել։ Չէ։ Կյանքը նույնն էր եւ ձեր հայրենի գյուղում եւ այստեղ։ Հա, նույնն է։ Հեշտ եք հարմարվել, այսինքն։ Դղելա գյուղ, սղելա գյուղ, նույն բանն է։ Ինչ դժվարություններ կան գյուղում։ Մզիթ եթե հենց դժվարություն կա, ոչ, մեր գործ ընկանում դժվարջ ապրում ենք։ Այսինքն ձեզ դուր է գալիս գյուղի կյանք։ Որ քյամոն քաղաք նկարամ չեմ կենամ, գյուղին դիտի ավելի լավ հա չեմ քաղաքը, պետի գործանես համ ժամանակը տանց կենա, համը աշխատում սկյանց բազար անդամի բոշկնան չիզի կոմոտում, չէ տա են աշխատում ենք մկոտում ենք։ Իսկ իրացնել փորձել եք ձեր ունեցածը։ Հա, մորը պահանանք, վաճառում ենք, կատնը ախրինքրում ծախում ենք, պաներենք ծախում։ Այսինքն նաև օգուտ է բերում։ Հա, հա, օգուտ է բերում։ Իսկ երիտասարդները, ասենք ձեր թորները, ուզում են մնալ գյուղի հետ, այնքան կապված են։ Ուզում են մնալ, բայց խոխա չկա, խոխան խոհեն այդ խաղանը։ Ենա իրեք խոխա կատանը, շավաշ քյուսակյամ ասում է, բաբո քյամ հորնետ խաղանը պա, 5 տարեկանա 6-ի մեջը, թա դպրոց քինելիս, որ դե քինա հենա սաղոր մտածմունք սետա, վեր հիչ կանը։ Այսինքն երեխա պիտի լինի իսկապես որպեսի։ Հա, երեխա պիտի վեր։ Դե Հիսուս քիսա ուզում չեմ, որ տանը հայի խոհանքյան մի տանը խոհանք շոգցի, Հիսուս քինա մին տոնուսս թողեմ քինա։ Ուզում չեմ դիսկեմ։ Ինչ կուզեն ձեր յուղի համար։ Մեր յուղի համար կուզի դպրոցինի աշակերտներ շատ ենի, մագազինինի, ամենջա ապահովինի։ Դե ապահովն այն ծայրը ջերնիկ է պիտի չվերինի։ Խորին համոզմամբ գյուղի զարգացման համար ոչ այնքան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում է անհրաժեշտ, գյուղն առանց դրանց էլ վատ չի ապրել դարերով։ Այն միջոցներ գյուղի բնակչին գյուղում պահելու համար։ Ընտանիքը պահելու համար բավականաչափ վարելահող, անասուններ, երիտասարդների համար նաև ինքնադրսևորվելու հնարավորություններ, սեփական նախասիրությունները զարգացնելու ու դրանք հետագայում որպես փոքրիկ բիզնես օգտագործելու հնարավորություններ։ Կարելի է զարգ տալ նաև գյուղական տուրիզմին։ Ի վերջո ազգիակունքը գյուղում է՝ թոնրահացի բույրի, հունցքին սպասող հասկի ու աղբյուրի սառը ջրի մաքրության մեջ։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, լսեցինք Մավր Մկրտչյանի կատարմամբ «Դե զարգեք» երգը։ Շարունակում ենք եթերը առաջարկում լսել լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարությունը վերջերս կոչ է արել հայաստանյան բոլոր հեռուստաալիքներին իրենց եթերացանցերում կրթական հատուկ ծրագրեր ունենալ նախադպրոցական ու դպրոցական տարիքի երեխաների համար։ Արմենիա հեռուստաընկերությունը նախաձեռնել է մի այդպիսի նախագիծ, որը երեխաներին կծանոթացնի հայոց պատմության ու դիցաբանության հերոսներին։ Նախագծի գաղափարին, Անդրանիկ մուլտֆիլմի ստեղծման պատմությանը եւ հետագա պլաններին անդրադարձել է Armenia TV-ի ժամը լրատվականը։ Նախագծի առաջին մասը Հայկի ու Բելի առասպելն է։ Մուլտհերոսներն արդեն խոսում են իհարկե հայերեն, հետագայում կխոսեն նաեւ օտար լեզուներով։ Նկարիչ Լևոն Աբราհամյանը մուլտֆիլմի ամեն մի կերպարի վրա աշխատել է երկար ու մանրակրկիտ։ Կարևոր են բոլոր դետալները, ամեն մի կերպարի շարժումները, հագուստի գույնն ու դեմքի արտահայտությունը։ Ամբողջությամբ ուսումնասիրել ենք դարաշրջանը, թե մարդիկ ինչպես են եղել այդ ժամանակաշրջանում, նշում է նկարիչը։ Հայկական նոր անիմացիոն նախագծի հեղինակն ու ռեժիսորը Վահագն Խաչատրյանը 6 ամիս սպասել է, որ հայկական դիցաբանության ամենավառ պատմություններից մեկը դառնա մուլտֆիլմ։ Հեղինակի խոսքով մուլտֆիլմում գործածվել են սարյանային, ասես նկարչի կտավներից վերցված գույներ։ Նախագծի հեղինակների գլխավոր նպատակը վառ, հետաքրքիր ու որակյալ անիմացիոն կրթական մուլտֆիլմ ստեղծելն էր։ Հայոց պատմության և դիցաբանության հերոսների մասին պատմող մուլտերից Հայկն ու Բելը առաջինն է, կլինեն նաև 11 էպիզոդներ Նոյի, Սասունցի Դավթի ու մյուս դիցաբանական պատմությունների հիման վրա։ Armenia TV-ում հենց առաջին դրվագից հետո հասկացել են կրթական նախագիծը լավն է ու շատ սպասված, բայց նաև ծախսատար։ Հիմա փնտրում են հովանավորներ շարքն ամբողջությամբ նկարահանելու համար։ Հենց ուղարկեցինք մուլտֆիլմը հեռուստաընկերություն, նույնիսկ անավարտ վիճակում առանց երաժշտության շատ ոգևորվեցին, նշելով, որ հիանալի պրոյեկտ է եւ անպայման կուզեն մասնակցել, նշում է Վահագն Խաչատրյանը։ Մուլտֆիլմը գրեթե պատրաստ է, մնում է միայն երաժշտությունը, այն կգրի երգահանը Հայկ Հակոբյանը, Հայկոն։ Հայկն ու Բելը, հսկաներն ու մյուս կերպարները դեռ միայն հայերեն են խոսում Հրանտ Թոխատյանի ձայնով։ Հետո կլինեն նաև ռուսերեն ու անգլերեն տարբերակները։ Հայկական կրթական պլաստիլինե դիցաբանական անիմացիոն ֆիլմը հասկանալի կդարձնեն ոչ միայն հայկական լսարանի համար։ Նախագծի հեղինակները նախատեսում են կրթական մուլտֆիլմերի ցանկը մեծացնել։ Այժմ Armenia TV-ին հովանավորներ է փնտրում նախագիծն ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար։ Լոս Անջելեսի Times Barber-ական անդրադարձել է Glendale Հայաստանի մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի այցին, որի ընթացքում նա կիսվել է Հայաստանի ժամանցային մշակույթի ապագայի մասին իր տեսլականով եւ պատասխանել Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության մասին հարցերին։ Downtown Central Library-ի տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ Մակունցը հայտարարել է, որ նախարարության համագործակցությունը Լոս Անջելեսում եւ Երևանում հիմնված Ստեղծարար Հայաստան հիմնադրամի հետ կաջակցի Հայաստանի կառավարությանը երկրի ժամանցային մշակույթի բարեփոխումների հարցում։ Ինչպես գրում է հոդվածագիրը, այս հանդիպումը կարևոր իրադարձություն էր Գլենդելի համար, որտեղ բնակվում են արևմուտքում ամենամեծ թվով հայերը, որոնց մեծ մասն արտագաղթել է Հայաստանից վերջին տասնամյակներին։ Մենք հույս ունենք, որ սա նախարարի Հայաստանի կառավարության եւ Գլենդելի ժողովրդի միջև շատ ավելի ակտիվ այցերի, խորը եւ ավելի ջերմ կապերի սկիզբն է, ասել է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Արան Աջարյանը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ 34-ամյա Մակունցը 1.5 ամիս է ինչ զբաղեցնում է մշակույթի նախարարի պաշտոնը։ Գլենդելի գրադարանում ակնհայտ է եղել առաջին ձեռքից հեղափոխության մասին լսելու շուրջ ոգևորությունը, երբ Մակունցը 400 նկարների հետ կիսվել է իր փորձով եւ ներկայացրել Հայաստանում մշակույթի մասին իր տեսլականը, գրում է Պարբերականը։ Հոդվածագիրը նշում է, որ Մակունցը սկսել է խոսել անգլերեն, բայց հավաքվածների առաջարկից հետո նա շարունակել է խոսել հայերեն։ Ամերիկահայ բնակիչների համար հանդիպումը բացառիկ հնարավորություն էր իրենց հայրենիքի իշխանությունների հետ նոր կապ ստեղծելու համար։ Ստեղծարար Հայաստանի փոխնախագահ Ալեք Մուհիբյանը հայտնել է, որ իշխանությունից հետո Սփյուռքը կարող է Հայաստանը դիտել որպես հնարավորություն, այլ ոչ որպես բեռ։ Նաջարյանն իր հերթին հավելել է, որ այժմ, երբ Սփյուռքը Հայաստանի իշխանություններից ունի աջակցություն, Գլենդելում հույսի զգացողություն կա։ Գլենդելում մեծ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որովհետև քաղաքը շատ սերտորեն է կապված Հայաստանի հետ, չնայած հեռավորությանը։ Մենք իսկապես հավատում ենք, որ իշխանության այս նոր փոփոխությունը բերելու է շատ ավելի բաց, ավելի ազատ եւ շատ ավելի թափանցիկ կառավարման, մի բան, որ տասնամյակներ շարունակ բոլորը ցանկանում էին տեսնել Հայաստանում, ասել է նա։ Thank you. Հոլանդահայ նկարիչ Կարեն Սարգսյանը Երուսաղեմի պատմությունից վերցված կերպարներ է ստեղծում օգտագործելով թուղթ եւ ալյումին։ Վարպետի աշխատանքներին անդրադարձել է Times of Israel-ը։ Նշվում է, որ Սարգսյանի աշխատանքների հավաքածուն ներառում է այն մարդկանց ֆիգուրներն ու արձանիկները, որոնք տարբեր ժամանակներում զգալի ազդեցություն են ունեցել Երուսաղեմի վրա պատմական կերպարների 8 քանդակների թվում են Դավիթ Արքան, Սողոմոն Թագավորը, Պարսից Արքա Կյուրոս Մեծը, Երուսաղեմի Խաչակիրների Թագուհի Մելիսենդան, Սուլեյման Առաջինն ու Աննա Տիխոն։ Աղբյուրի հաղորդմամբ մոտ ժամանակները Սարգսյանի աշխատանքները կցուցադրվեն Երուսաղեմի մուտքի մոտ գտնվող Դավթի աշտարակի միջնաբերդի թանգարանում։ Վարպետի աշխատանքները հնարավոր կլինի տեսնել հուլիսի 8-ին բացվող քար թուղթ մկրատ ցուցահանդեսի շրջանակում։ Սարգսյանի խոսքով ինքը չի առանձնացրել հրեաների պատմությունն ընդհանուր պատմությունից, քանի որ սա մի ընդհանուր մեծ բան է եւ այս մարդիկ ընդհանուր պատմության մի մաս են կազմել։ Սարգսյանի այս նոր աշխատանքները, որոնք հատուկ ստեղծվել են ցուցահանդեսի համար, բացառիկ ու ժամանակակից ձևով են մեկնաբանում Երուսաղեմի պատմական կերպարներին, ասել է թանգարանի ղեկավար գլխավոր կուրատոր Էյլատ Լիբերը։ Լիբերի խոսքով այս աշխատանքները տեսողական եղանակով արտահայտում են այն հույսերը, ազդեցությունները, պլաններն ու մարտահրավերները, որոնք հազարավոր տարիներ ուղեկցել են քաղաքի պատմությունը։ Կարեն Սարգսյանն ու նրա կինը Երուսաղեմ են ժամանել 3 ամիս առաջ, տեսնելով 100 կիլոգրամ ալյումին եւ ավելի քան 2500 դանակ, որոնց միջոցով էլ պատրաստել են ցուցահանդեսի ներկայացվելիք աշխատանքները։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ խճանկար էջին։ Հուլիսի 5-ը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրն է։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերականգնմամբ անխուսափելի դարձավ Սահմանադրության ընդունումը։ Նոր Սահմանադրությունն ընդունվեց 1995 թվականի հուլիսի 5-ին համաժողովրդական հանրաքվեյով։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը Հայաստանի իրավական համակարգի հիմքն է, երկրի հիմնական օրենքը, որին պետք է համապատասխանեն մյուս բոլոր օրենքներն ու իրավական ակտերը։ Սահմանադրության ընդունումից հետո հուլիսի 5-ը դարձավ պետական տոն՝ Սահմանադրության օր։ Սահմանադրությունն ամրագրեց Հայաստանի Հանրապետության բնույթը որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, իրավական և սոցիալական պետության, հրճակեց մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, սահմանեց Հանրապետության կառավարման ձևը հիմնված օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի վրա։ 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին անհրաժեշտություն առաջացրեց որոշակի փոփոխություններ մտցնելու սահմանադրությունում։ Սակայն 2003 թվականի հանրաքվեի դրված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը չընդունվեց։ Փոփոխությունների հաջորդ նախագիծը հանրաքվեի դրվեց 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին եւ ընդունվեց։ Նշենք, որ հուլիսի 5-ը Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ աշխատանքային է։ Բարեկամներ, հուլիսի 5-ը նշվում է նաև պետական խորհրդանիշների օրը։ Պետական խորհրդանիշներ են դրոշը, զինանշանը և օրհներգը։ Հայաստանի դրոշի պատմությունը սկսվում է 1918 թվականի մայիսի 28-ից, երբ ձևավորվեց Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Հայաստանի ազգային խորհուրդը սկսեց քննարկել պետական դրոշի հարցը։ Այդ ժամանակ ՀԽՍՀ ապագա ակադեմիկոս Ստեփան Մալխասյանի ելույթից հետո 1919 թվականի հունիսին կարմիր կապույտ նարնջագույն դրոշ ընդունելու մասին որոշում կայացվեց։ Կարմիրը խորհրդանշում է հայ ժողովրդի մշտական պայքարը, հարատևման, քրիստոնեական հավատի, Հայաստանի անկախության և ազատության համար։ Կապույտը ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո, նարնջագույնը հայ ժողովրդի առարչական տաղանդն ու աշխատասիրությունը։ Հետագայում տարիներ անց 1990 թվականի օգոստոսի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի մասին օրենքով հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը, այն 1919 թվականի Երագույնի օրինակով վերականգնված դրոշն էր, պաստառ, որը բաղկացած էր 3 միմյանց հավասար հորիզոնական շերտերից՝ կարմիր, կապույտ և նարնջագույն։ Ինչպես դրոշը, այնպես էլ առաջին հանրապետության զինանշանը Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի մասին օրենքով դարձավ արդեն Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը։ Հեղինակներն են ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը և նկարիչ Հակոբ Կոջոյանը։ Զինանշանի կենտրոնում վահանի վրա պատկերված են Արարատ լեռը, Նոյան Տապանով և Պատմական Հայաստանի 4 թագավորությունների՝ Բագրատունիների, Աշակունիների, Արտաշեսյաների, Ռուբինյաների զինանշանները։ Վահանը պահում են արծիվը և առույծը, իսկ վահանից ներքև պատկերված են սուր, ճյուղ, հասկերի խուրձ, շղթա ու ժապավեն։ Պետական օրներքը հանդիսավոր երաժշտական ստեղծագործություն է։ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի 1991 թվականի հունիսի 1-ի որոշմամբ, որպես երկրի օրներք ընդունվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության օրներքը՝ «Մեր հայրենիքը»։ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրներքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 2006 թվականին այն դարձավ Հայաստանի Հանրապետության օրներքը։ Խոսքերի հեղինակը Միքայել Նալբանդյանն է, երաժշտությունը՝ Բարսեղ Կանաչյանը։ Պետական օրներքը պարտադիր հնչում է պաշտոնական հանդիսությունների ժամանակ պետական դրոշը բարձրացնելիս, նորընտիր նախագահի երթման արարողության, ազգային ժողովի նստաշրջանների, հանրապետությունում անցկացվող զորահանդեսների, միջազգային և համապետական մարզական մրցումների պաշտոնական բացման ու փակման, միջազգային մրցաշարերում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկներին պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դեպքերում։ սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, սիրում եմ ես, սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ես սիրում եմ իմ երկիրը, ելով եթերաժամը առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած «Պատուհանի մոտ խորագրով» սույն թվականի ապրիլի 5-ի թողարկման սյուժեի կրկնությունը։ Խոսմանը հավատարիմ «Պատուհանի մոտ խորագրի» ներքո կշարունակենք բացահայտել մասնագիտությամբ երաժիշտ երիտասարդ գործարար Ազատ Ադամյանի աշխարհը։ Չնայած կարճատև գործունեությանը, հասցրել է հիմնել զբոսաշրջային ֆրիստեփ կազմակերպությունը հակուստիկ արուձևի արհեստանոց իր ադամյանս ապրանքանիշով Արցախում փապ սրճարան երիտասարդների ազատ ժամանցի համար։ Այժմ էլ զբաղվում է վայրի բնության գրկում վրանային ճամբարի ստեղծման աշխատանքներով։ Նրա փորձը փաստում է, որ յուրաքանչյուր գործնական ծրագիր հնարավոր է կյանքի կոչել նվազագույն միջոցներով, սակայն բացառապես մեծ ցանկության ու գործելու հաստատակամության առկայության դեպքում։ Եթե մի բան իմ սրտին հարազատ չի, ես այդ գործով չեմ զբաղվում։ Սկսած օրինակ փաբից, տուրիզմից, թե կարի արտադրանքից, չէ՞։ Բնականաբար, եթե ես նստած կարելու ցնեմ, դա իմ համար կլինի ծանծանալի, քանի որ տեղս չեմ կարող ես նստեմ։ Պետք է անընդհատ շարժման մեջ ունեմ գնամ կամ օրինակ հիմա սարքում է турբազան, չէ՞, տուրիստական բազա, ինքնինելու այդ ճամփարային մի փոքր վայր, որտեղ օրինակ ամառային ճամփաները ոնց է տուրիստական ճամփաներ, բայց բացվելու է օրբաթից գիրակի։ Ստեփանակերտի մոտ ակայքում է ոտովը կես ժամում կարելի է բնության մեջ, բայց ինքը լրիվ քաղաքից առանձին։ Լուիզբան ընդհանրապես չի երևում, ավտոները ձեն չկա։ Ձեզ մի հատ հոյակապ տեղ գտնում է ձորում, այս գետի աջապին։ Դա ինչպեսին կլինի, կրկին վճարովի հիմունքներով, թե կլինի վճարովի հիմունքներով միայն զարգանալու նպատակով, քանի որ մի վրանի գինը այդ ամենաեժան վրանը 60-70,000-ը։ Եթե պիտի համապատասխան լինի ստանդարտին, եթե ես ուզում եմ զարգացնեմ, դա բնականաբար պիտի լինի վճարովի։ Բայց վճարովը ոչ թե ինչ-որ տիեզերական տարիքներ ալ շատ մաչելի, որեն հասարակ ջահլ ընտանիքներ կարողանա դառնալ գիշերկացը կազմակերպի վրան։ Ենթադրում եմ, որ պահանջարկն է ձևավորել այդ ծրագիր, այդպես է պահանջված։ Իհարկե պահանջարկ կա, տուրիստներն էլ գալիս են մտազրության ընթացքում, հարցնում են, ունեք sense բնություն, բայց չունեք ինչ որ մի վրանային ճամփան, օրինակ կամ շատ հաճախ են պատահել տուրիստներ, ովքեր ուզում են ուղակի գիշերեն վրաններում, իրանց համար է ավելի հաճելի։ Էկոտուրիզմի երկրպագունները գնալով շատանում են աշխարհը։ Գնալով շատանում են, որ այդ ողջունվում է, քանի որ այդ անտառատունները բան ինչի է բերում, որ ընթացքում Արցախն կարող է սա ասֆալտապատ լինի։ Բայց եթե սարքեմ էկոճամփար, կկատարվի հակառակը։ Հիմա այս մտածումը, որ պիտի տնկվի արդեն մեծ ծառեր, նվեր են տվել պիտի նորմանա կոչվում այդ ցեղատեսակի ծառից, ինքնը եղևինները շատ մեծ, երկար, շատ բարձր։ Այդ եղևիններում 300 սեր հենց հիմա արդեն հողի մեջ, սպասում ենք, որ պիտի աճի, օտանը տեղադրեն դեղ։ Ընթացքում արդեն 7-8 տարուց լինելու է հսկայական եղևնու անտառ։ Յուրաքանչյուր ծրագիր մտահղանալուց և ձեռնամուխ լինելուց գումարն է կարևոր, թե ցանկությունը, թե մի ուրիշ բան։ Ամենաառաջնորդը ցանկությունն է։ Երկրորդը ռեսուրս իմ համար դա կապերն է։ Եթե ունես կապեր, դու կարող ես անել ամեն ինչ անվճար։ Իսկ փողով մենակ դու կարող ես գնել ժամանակ, ես ապացուցել եմ արդեն երրորդ անգամ։ Սկսել եմ տուրիզմից, հետո փաբը, հետո կարի արտադրանք, հիմա արդեն չորրորդն է։ Չոր գործողությունս որոնում է տուրիստական բազան, ինքնին գումար չի պահանջում, եթե դու ունես կապեր։ Բայց ամեն ինչ մինիմումից սկսում եմ զարգացնել, նույնպես այդ կարի արտադրանք։ Մետրով կտորը կազմել է 3000 թե 4000 դրամ փող, ընթացքում այնքան եմ զարգացրել արդեն, որ 2000 զերս մտել եմ Երևան, իմ ուզած կտորները վերցրել հետ եկա Ստեփանակերտ, ներկերի հետ միասին։ Այսինքն ցանկություն, կազմակերպչական ջիղ, այո, ամենակարևորը ցանկությունը։ Վախտանում որ սպառվում ես, ճիշտ է 15 րոպե է տևում, բայց որ արդեն տենց նիմա որ ոչ մի բան չի ստացվում, ասում եմ ինձ պետք է, ավելի լավ չէ սենց անես։ Փաստորեն կամք, հետևողականություն նույնպես։ Այո, ու պլանավորում, պիտի ամեն ինչ պլանավորվի։ Երաշտությունը չի ձգում։ Ձգում է, ինչ թաքցնեմ, պիտի երևի մի 5 տարի չէ նվագել ջութակ, այնոր ունեի մի հատ հաճախորդ, ջութակահար, Պարսկաստանից է եկել, ուրիշի գործիկին հաստատ զար չեմ տա։ Դրա համար ես բան չառաջարկեց, հետո երեխեք ասեցին, բա ազատը մեր ջութակահարը, բանս ինք առաջարկեց, կուզենս նորակես, ասեցի այհարկե մեծ հաճույքով, համ նվագում էի, համ վերջ տարիների այլ տեղ նվագում, ինքը մի քիչ ավելի լեն է, ասենց որ նվագում է արդեն ջութակի վրա, գիտեք ինձ զգացողությունները, ոնց որ կիսաչով ծառի տակ մի դուր ջուր լցնես։ Զգում եթե ոնց արդի հիշողությունը վերադառնում է, արդեն ուղիղը սկսում ալերի ուրիշ ուղությամբ աշխատել, մատերս հիշում են տեղերը։ Մի հոյակապ զգացողություն, որ այ հիմա եթե ջութակ լիներ, չէի նվագի, կսպասեի մի քիչ անցներ, որ այդ նույնը էլի մի հատ զգայի։ Դրանից հետո իմ արդեն փնտրում եմ մի հատ գործիկ, ջութակ, որակով, որին կսիմ համար նվագեմ։ Ես նկատեցի, որ ամբողջ մեր զրույցի ընթացքում ընդհանրապես չխոսեցիր լավ պետական աշխատանք գտնելու մասին, բարձրագույն ինչ-որ կրթություն ստանալու մասին։ Գիտեք, ես օրինակ դեմ եմ բարձրագույն կրթությանը, եթե դու չպիտի զբաղվես դրանով։ Նաև իմ հայրը ունի 2 բարձրագույն կրթություն, ինձ միշտ ասում են, դու պիտի գնաս սովորես, գնայիր իրավաբանական, ասում են, պապ, ես իրավաբան չեմ դառնալու, այդ դիպլոմը վերցրի բերի մեր տուն, հետո բա թող մոտը տլնի, որ իմանան ունես կրթություն, ասեցի, լավ, ես կարող ունեմ կրթություն, բայց իմ երեխեքը փաս չունեն ողորտը, նստած չեմ կարանեմ, ես այ հիմա ասել փապը նստած ենք, չէ, եթե ինչ-որ մի հատ պլանից դուրս ինչ-որ մի բան լինի, ես գնամ իմ գործս անեմ, բայց եթե ես ինեմ իրավաբան, ես այդքան չեմ կարանեմ, էլի ինձ սահմանափակում է ժամանակային առումով։ Հետո արդեն ընթացքում ընդունվեցի կամերան նվագախում, նվագում են 240 մազը փողը ես տանում։ Թողեցի այդ գործ, զբաղվեցի տուրիզմով։ Հիմա եթե ես այդ գործը թողեմ, 240,000 չէ, ինքը շատ թեթև գործ է։ Ճիշտ է, դու պիտի աշխատես քո վրա, դու պիտի պարապես, ու եթե ես հիմա կարում եմ գործել, ես հնարավորություն եմ գործելու, աշխատում եմ իմ վրա, ստանում եմ գիտելիքներ, եթե անհրաժեշտություն ունեմ, օրինակ մարքեթինգի ոլորտում, ես ունեմ ժամանակ, ունեմ հնարավորություն ստանալ, եթե ինտերնետից չի, կան գրքեր, մասնագիտական գրականություն, որը էլի շատ լավ մտություններ ու գիտելիքներ է տալիս մարդուն։ Այդ հիմունքով սկսել եմ արդեն շարժվել, եթե ինչ-որ մի բան հետաքրքիր է, համացանցը լցած է, մտի կարդա սովորի, գալիս է նրանից արդեն, ինչքան ես դուզում սովորես։ Ունես այդպիսի բանաձևում կամ կարգախոս, որը քեզ առաջնորդում է, ուղենշում է քո գործը, կենսակերպը։ Ես առաջնորդում եմ նրանով, որ օրինակ եթե ես մի օր հենեմ, ոչ մի բան չանեմ, չէ՞։ Իրիկունը ես կարողա չկարողանամ քնել, հաց չեմ կարող ուտեմ։ Պետք է հավատաս քեզ, պետք է հավատաս քո ուժերին։ Մարդիկ կան, որ ես դա չեմ կարող անել, կամ բարձրագույն կրթություն գնում այն աստանը նստում, թե երբ իրենք կանչեն, ասեն դու դարել ես նախագահ կամ նախարար։ Պետք է անպայման դառնա մինիստր։ ու չեն էլ մտածում, թե ոնց պիտի դրան դրան հասնեն։ Եթե դու սկսես մինիմումից ու բարձրանաս հասնես դրան, դա ողջունելի է։ Այսօրվա պատուհանը կցանկանայի ամփոփել հայտնի ռուսական ասացվածքով. «Աչքը տեսնում է, իսկ ձեռքերը գործում են»։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Ֆինեաս Բրաումը, ամերիկացի շոումեն, Ուիլյամ Ռանկինը, շոտլանդացի ֆիզիկոս, Ռոբերտ Բեկոնը, ամերիկացի դիվանագետ և քաղաքական գործիչ, Հերբերտ Սփեներս Գասերը, ամերիկացի ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Ժան Կոկտոն, ֆրանսիացի բանաստեղծ, վիպասան, թատերագիր, դերասան և ռեժիսոր, Ջոն Նորթփրփը, ամերիկացի կենսակիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Սեր Ջեյմս Ալեքսանդր Միրլիսը, շոտլանդացի տնտեսագետ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Գերարդ Հոֆտը, հոլանդացի ֆիզիկոս տեսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտվեց։